مومنن فرمایلیو اغه سړی مومن من آل فرعون چې داود خاندان د فرعون نه اذنه کړه حلمانی ذکر کړی دی چولما تفسیر ذکر کړی دی چې دا رجل مومن کانا قبطیان او ابن عم فرعون وکان یجری مجرا ولی العهد ویدا قبطی او د فرعون د ترزویو او دے ولی عهد د فرعون نفس او پقیل سر بعض مفسرین نام ذکر کرنی چه سوک ویدا اسرائیلیو خدا غی وجه دیر پا تکلف سر جوڑی گی دیو جنا صحیح قول داده چه داد آل فرعون نو وقال رجل فرمائلی وغسری مؤمنون چه مؤمنو من آل فرعون دخاندان و دقوم دفرعون نا یکتم ایمانهو چه آغا پت ساتل اخبل ایمان د فرعون او د آغا د قوم نا او د موسیٰ علیہ السلام او د مومنانو نے ایمان پت نو ساتل مورا فرعون تا مخامخ وی اتقتلون رجلا آیا تاک وجنی یو داکی کرے ان یقول ربی اللہ چه آغا فرمائی زما رب اللہ دے او دیدے کہ گورا انبیاء علیہ السلام بانی لکسنگ دا بشر اطلاق کی گی مدارنگی دا رجل اطلاقم بھی کی گی او بشر او رجل چور توی اغد بنی آدمونی یعنی انبیاء علیہ السلام دا بنی آدمونی لکہ دا سورہ یوسف پاخر کی تیرشوی اللہ وی حبیب سورہ پیغمبران چی مرا لی گلیو ندام دا رجالو نرا لی گلیو نو دا رجل چه ورتوئی دا دا بشریت زان لمستقل دلیل لے انبیاء علیہ السلام بشر دی او اغی دا بشر نیلاوا کسو کوئی چی دا نور و نو دا خبرہ دا قرآن و سنت نخلاف دا نور دا انبیاء علیہ السلام صفتو دا نور دا انبیاء علیہ السلام صفتو ورن انبیاء علیہ السلام اغید رجال نوزک و یتقتلون رجولا آیا قتلوی تاسو رجولا یو داسی سڑے ان یقول ربی اللہ چی اغا فرمائی چی رب زما اللہ دے زما پالون کی اللہ دے وقد جاءکم بالبینات من ربکم او بیشکا رات للی کڑی دی تاسو تا پسرگند دلائل سرا من ربکم ساسو در عبد طرفنا یعنی سرگن دلائل در تروڑی آن خبر تاسو لد دلیل سرکی وَإِيَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِيكَ چَرِوِي دے داغد شک پتور بانے نوئی بلکہ داغناز قتل دفکی وَإِيكَ چَرِوِي دے دروجن نُفَعَلَيْهِ كَذِبُهُ پا دبانے و سزاد دروغ ددوی دروغ جن کامیابی گی نا او دروغ جن تا پا دنیا کی سزا ملاوی گی نستاسو قتلو لے ضرورت نشتا دا خبر آغا بالفرض و تقدیر کئی دا آغا دا موسیٰ علیہ السلام پا حقانیت و صداقت کی شک نو ورنبیا بسنگ رب العالمین فرمائل چو وقال رجل مؤمن آغا چاہتا ہوں مؤمن نشی وے لے کے دے دا چاچی دیو نبی دا انبیاء پا نبوت کی زربر شک وی زربر شک چیوی نو آغا مومن نی و اینکو کاذبن کچریوی دے دروغ جن نستاسو قتلون میں ضرورت نشتا فعلیه کذبو نو پا دبان بوی و بال دا دروغ دا نو بیا دا فکولتا دا قتل تاسو محتاج نیئی او یاد ساتی و اینکو سوادقن کچریوی دارشتی نے یصبکم بعض اللذی نو ابرسی گی تستاسو تباز اغا عذاب یعیدکم چلے در سروادکی دادا اللہ پیغمبر دے نو دا دے چی سوئی نو دا گورے گپ شپ مگڑی زکام بیا علیہم الصلات والسلام چکم خبری کئی آغا پا حقیقت بناوی آغا دا رب العالمین خبری وی وَإِيَكُ سَوَادِكَنْ كَچَرِوِي دے رِشْتِنِي يَسُبْكُمْ نُعُبَرَسِي گِتَاسُتَا بَعْدُ الَّذِي بَعْزِ هَغَ عَذَاب يَعِدُكُمْ چِ دے تاو سرداغی وادکی یو تا سرداغی نیرئی اِنَّ اللَّهَ بِشَكَ اللَّهَ لَا يَهْدِي هِدَایَتْ نَكَوِي مَنْ هَغَ چَاتَا هُوَ مُسْرِفٌ چی اغا زیادے کون کے وی یعنی مشرک وی کذاب و درغ جنوی وی لکلامخ کی کلامی زو وجہینو نو دا آیات دا آخرم زو وجہین نو مفسرین لکلی وی بو اتا سبور اینا کچر دا موسیٰ علیہ السلام مصرف و کذاب وی نو لما حداہ اللہ تعالی علی البینات ولما عزودہو بتلک المعجزات وَسَانِهِمَ اِنْ كَانَ كَذَلِكَ نُخَزَ لَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَأَهْلَكَهُ فَلَا حَاجَتَ لَكُمْ إِلَىٰ قَتْلِهِ دا کلام گرے دا سے عجیب کلام دے چی دا زو وجہین دے وی اللہ ہدایت نکی آغا چاہتا چی آغا مصرف و کذاب وی تا سکو رہینا کچر دا موسیٰ علیہ السلام مصرف و کذاب وی نو رب العالمین با دت د دې دور دلائل طرف تلار نو خولې او په دې دور لولې معجزات وې دا مضبوط کړي نه چې تاسو معجزې ځکه فرعون به بره ناس او په یرب او په خطر به هیڅ طریقه ولا نو ورتلا د موسی علیه السلام د معجزاتو د مقابله وې که چرې دا مصرف او کذاب وې نو رب العالمین به دا دور لولې معجزې چې غي تال بینات وې دا به دې ته نو ورکړي اجین دام دې کچری دا مصرف او کذاب وی نو بیا استاسو قتلونو له ضرورت نشتا مصرف او کذاب دروغجن سړی الله په خپل شرمنده کوي نو دا قوم بارہ کی پورا خیر خواره ان الله بیشک الله لا یهدی ہدایت نکوي من هاغه چاته هو مصرف چې هغه زیاته کوم کی کذاب او هغه دروغجن وی نو دا کلام زو وجہین دے پدی اعتبار وارے پدی اعتبار وانے دا کلام زو وجہین دے ان اللہ بیشک اللہ رب العزت بیشک اللہ رب العزت لا یهدی ان اللہ لا یهدی من هو مصرف ہر اغا چاہتا ہدایت نے کئی چغ زیادے کئی ان کے وی یعنی پزان زیادے کئی او کذاب یعنی دروغ جنوی اغپا اللہ دروغ جوڑائی اغا پا اللہ رب العزت معنی دروغ جوڑی بیا فرمائی یا قوم اے قوم زما لکم الملک اليوم زواہرین فی الارض اے زما قوم تاسو دا پارا بادشاہی دا اليوم ننرز وی گورا ننرز تاسو پلاس کی اقتدار دا فرعون توی زواہرین فی الارض چی تاسو غالب یی نن پزمک دا مصر کی گورا دا دی نعمت ناشکری مکوی او دا زور و حکومت مو دا اللہ دا دین مقابلہ کی میں استعمال ہوئی دا گورا دا اللہ رب العزت غنیمت ورطا یادی حکومت او بادشاہی او چال اللہ پہ اولاکہ کی زور ورکڑے نو دا دا اللہ نعمت دے نو دا سی دے نکی چی دا دا اللہ پہ مخالفت کی استعمال ہے یا قوم اے قوم ازماء لکم الملک اليوم تاسو دا پارا بادشاہی دا نن رز نو دا اللہ دے بادشاہی در کول شکر ادا کا زواہرین فی الارض غالب پدا سے حال کی دا زواہرین منصوب دے بنا برحال پدا سے حال کی چی غالب یہی تاسو پدیز مکد مصر کی غالب یہی پدیز مکد مصر کی نو دے نعمت ناشکری مکوئی او کا ناشکری موکا نو ٹک دے تاو سرب الاخ کرمی او تاو سرب کسما کسم اسبابم وی و یادو ساتی دا اللہ عذاب پا لخ کرو نو اپس کی او ند عذاب خداوندی مقابل پا لخ کرو پا قوتو نو سرکی فمن ینصرنا من بأس اللہ ان جاءنا سوک دے چی مدد بو کی زمونگا دا عذاب دا اللہ نا ان جاءنا کچر راغے نام در توی گورا مومن نے نو په ظاهری اسباب او داغار او اعتماد او بل نشتا و ادا زمانم چتا او سر لاس کی حکومت دے او به انتها لخکری وی او قوت دے خود دی لخکر او قوتونو په زرید عذاب الہی مقابله نشکی فمن ینصرنا من باس الله ان جاءنا سوگ دے چی مدد گو کی زمون من باس الله دا عذاب دا اللہ نا ان جاءنا کچر دا عذاب منترش نو گورا دی دا خدا سی خبری وی چی دا پورا دا اقل سر مناسب وی نو فرعونو یریدو چی دی خلق و ذہن تا دا خبری ورکولشی نو زرزر بیاخ پلی گلی وڑی خبری شروع کی قال فرعونو ویلی فرعون ما اریکم الا ما ارا زم مشورا ندر کم تاسو تا الا ما ارا مگر حقا چی مخی مکم مشورا در کڑی چی ضروری اقتل موسیٰ ولید ربه و یاد شپگشتم کی تیر شو ما پریز ایز موسیٰ علیہ السلام قتلوم او دید اخپل رب رو بلی ولی قتل ویزی اریگم دین بدر لبدل کی او زی اریگم چی دے پا دیز مکہ کی فساد پیلا ویدا اسا نہیں خبر نرا ور مومنانو تید دشگود نمی خی او دا کافر و خبری نا منافقان و زنادکم متاثر شل تر دی جی بازی خلق تسبیح ہے گیرے دے جماعت کے ناز دے دے مسلمان آو اللہ دشگیر دے دا پزمکہ کی فساد پیلا وی موسیٰ علیہ السلام یادون او ان یزہر فی الارض الفساد ما اریکم الا ما ارا ویزتا سل مشورہ ندرکم مگر آو چھ مشورہ میں درکڑے وما اہدیکم او قوم توی زنخیم تاسو تا الا سبیل الرشاد مگر لارد ہدایت ویدہ رجل مومن او موسیٰ علیہ السلام در تسیلار نخی او زدر تسیلار خی وما اہدیکم او زنخیم تاسو لا الا سبیل الرشاد مگر لارد ہدایت اغلار سوا چی موسیٰ علیہ السلام العیاذ باللہ درغ جننے پا دی ایمان مرارے و پا مارارے وما اہدیکم الا سبیل الرشاد و دی وجنہ حدیث پاک کی راغلی دی چی چاہتا اللہ دا انسانا مبارکی حکومت و رعیت ورکی او دے دائی سرٹگی کئے او دا باز احمقان و پزہن کے دا بادشاہان و خبری غرزے گی او حق خبر و تسپک گوری حدیث پاک کی راغلی دی ما من امام یموتو یوم یموتو وَهُوَ غَاشٌ لِّرَعِيَّتِهِ إِلَّا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِن مَّسِيرَةِ 500 عَامٍ حدیث پاک کے راغلی دی نشتے او امام او بادشاہ چه دے مڑکی گی پا کم رچی با مڑکی گی زکا مر خوشتا با اقتدار او کرسی او وزارت بچانا مرگ لدکول نشم او دے دخپل رعیت سر ٹگی کئی او دوکا کئی ندے بڑے جنت بوئی نمحسو سید اللہ حبیب فرمائی آو دے جنت بوئی بڑے تینزو سو کال و مسافت نمحسوسی دان اللہ دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی صلی چه ما من امام یموت یوم یموت وهو غاش لرعیته مشت اسی و امام و مشر چه دے مڑکی گی پا کم رشی با مڑکی گی آو دے دے رعیت سرٹگی کئی دوکا کئی مگر دے بڑے جنت بوئی نمحسوسی آد جنت بھی بد پینزو سو کالو نمحسوسی گی وقال اللذی او فرمائلو حق کس آمن چی ایمان روڑے یا قوم اے قوم زما انی اخاف علیکم بیشک زیاریگم پتاسو کتاسو دا موسیٰ علیہ السلام مقابلو کا او دلم تکلیف رسولو دد بیزتی و بی حرمتی موکا دا زیاریگم پتاسو باندی مثل یوم الاحزاب پا مثل دا عذاب دا غورزی دی نور دلو لکا پخوانی قومو نبانی عذابو نراغلی نو دغشان عذاب بدربانی راشی مثل دا بی قوم نوح پا مثل دا حال دا قوم دا نوح علیہ السلام وردور پخوانی تاریخ دا موسیٰ علیہ السلام پا صحبت بابرکت کی غناز دے نو دور فکر اللہ ورنصیب کرے مثل دعب قوم نوح پا مثل دا حال دا قوم دا نوح علیہ السلام ورپائی عذاب راغلے و پتاسو امدا سے عذاب راشی وعاد او پمثل دا عادیانو وثمود او دا سمودیانو والذین او دا حق کسانو غنت عذاب بدربان راشی من بعدهم چلی نرستو دا عادیانو سمودیانو نرستو قومنو او اللہ پہ کسما کسم عذابون رالی گلو وما اللہ ند اللہ یرید اراد لرن کے ظلم للعباد دا ظلم دخپل بندگانو سر رب العالمین دا بندگانو سر نا دنیا کے ظلم کئی او نا آخرت کے ظلم کئی تاسو لگو رو اللہ سم آیات کے تیر شل پرز دا قیامت با رب العالمین اعلانو فرمائی لا ظلم اليوم ان اللہ سریع الحساب خلقو نن ظلم نشتا سچی مکڑی بس داغی بدلی جزا و سزا با ملاوی ند اللہ اراد لرن کے ظلم للعباد د ظلم کولو پخپل بندگانو ویا قوم اے قوم ازما رجل مومن وی انی اخاف بیشک زیریگم علیکم پتاس یوم التنات دا غو رزی دا اوازننا اے دا قیامت یومن دے لکم قدر لترش یوم التلاق دا ملاقات رز نو یوم من یوم التنات دا اوازن رز او قیامت تا دا وجه تسمیه سدا نپدی کی مفسرینو گا اقوال ذکر کری چی قیامت تا اولی یوم التناد وی دیتا اولی یوم التناد وی ندیوے کی ابن کثیر و امام قرطبی پا وجہ تسمیہ کی گن اقوال ذکر کری اے زما قوم زیریدم پتا سبانے یوم التناد دا غو رزی دا آوازنونا چپاغی کی باوازون کی قیامت تا یوم التناد وی یو خدا دے چیدی تا یوم التناد پدی اعتبار وی امام قرطبی و ابن کثیر وی وزن دا اعمال بکی او پدی معنی منگو تا سلیمان روڑل ضروری قرآن شریف کی سمر آیاتو نے دی چی بیرد اعمال طول بکی دا اعمال طول بکی نیک او بد اعمال بتللے کی نو کله چې دی یو مومن مسلمان د نیکو تل درنشی نو یو فرشته به تلی د میزان سره ولاړی نو نادا به اعلی صوته په اوچت آواز سره اعلان وکړي او ټول میدان محشر والے به یو شانتی اوري وای به خبردار شئ نیک بخشو او کامیاب شو فلانه د فلانی زوی په یو داسې سعادت سره لا یشقا بعدها بدا چی دین پس بده بدبخت نشی ذکر یوم التناد وی دا اعلان ووشی چی خلق واوری فلانے پا یودا سے کامیاب ای کامیاب شو چی دین پس با بیا پد بدبختی ارا نشی اللہم جاننا منہم او اللہ دینی کی کدی انسان دنے کو آمال تلس پکشی نو آواز بو کی یو ملک چی خبردار شی فلانے بدبخت شو فلانے د فلانی زوی پدا سے بدبختیا سرا چی دی نفس بدے بیا نیک بخ نش رزق دی تو یوم التناد وی یو وجه تسمیه دا او حضرت امام قتاده رحم الله وی دی تو یوم التناد زک وی چی هر یو قوم تا بدا غف عمل سرا آواز کی چی فلانی نیک عمل والا راشا نوی وی فلانی بد عمل والا راشا هر سړی به په خپل نیکو او بدو اعمالو د هغې په اعتبار به دته آواز کی او دې ته یو متناک دام وی رب العالمین به داسې ترتیب جوړ کړی د جنت او جهنم جنتیان به جهنمیانو ته آواز ورکوي چې مونږ سره خو الله کومه وعده کړې وه نو مونږ حق ومونده تاسو سره چې د جهنم وعده کړې وه حق ومونده که نه او جهنمیانو ته به جنت ښکاري نو جهنم والا با جنت والا لوی اے مو خود لگی او دا تن دی نم لکی گو او گو رتن زما رشتدارو لبا آواز ور کئی لک خوراک رو غرزوی لک دا جنت و برا بان راتوی کئی نئی بورتوی ان اللہ حرمهما علی الكافرین اللہ جنتی خوراک او طعام او اسکاک دا پا کافر بانی حرام کڑے دے نو پدی اعتبار بانی دیتا یو متناد وی پدی اعتبار دیتا یو متناد وی او دام وی آراف مقام بی دی جنت و جہنم پا منس کی او پا دی آراف مقام کی باغ خلق وی چی دی نیک او بد آمال با یوم رشوی وی نوی تلد نیکو درنی چی جنت تلاڑ شی او نوی تلد گناہنو درنی چی جہنم تلاڑ شی بلکہ نیک او بد آمال بے مساوی وی ندی بس وقت پورے اللہ پا آراف مقام کی بنکڑی ندی لبدا دوار اخکاری ناراف والا بکل جنتیانو سر خبری کئی او کل و جہنمیانو سر خبری کئی نو پدی اعتبار دیتا یوم التناد وی پدی اعتبار وانی دیتا یوم التناد وی و یوم ازی اریگم پتاسو بانی یا قوم یخاف علیکم یوم التناد داغ و رضی دا اوازننا چپاغی کی با یو بلتا اوازن کی یو دا علماء لکری وی اواز با کئی ملائک جنت والاو تا انتلکم الجنت ورستموها بما کنتم تعملون اواز بوشی اے چکل مرگ براوستیشی حدیث کی راغلی دا گٹ پر شکل کی نو جنت والا لبوی را سرگن شے جہنم والا لبوی را سرگن شے نو ٹول رتبا وازونو کی ذکر تو یوم التناد وی وی بدا پی جنن وی با آو سشیر مرگ دے نو بس دا بزب حکڑیشی او اعلان بوشی چی جنت والاو مرگ دی نفس نشتا وی که خوشحالی نمرگ رات لے جنتیان میں مڑوے اور والاو تب وی چی بس اس با پدی اور کی امیشے پدی اور کی با امیشے آو بس مرگ دا دے زب حکڑیشو نو پدی اعتبار بانی دا قیامت رزیتا یوم التناد وی یا قوم اے قوم زما انی اخافو بے شک از یریگم علیکم پتا سباننی یوم التنات دا عذاب دا غورزی دا آوازنونا ابن کثیر دام لکری چی تنات لک آوازنو تا وی نو وی بعض علماء خیرت کرے دے دے تنات نو دا منت دل بعیر دے کلچ دا اخ اتری اولاد شی نگو را هر سڑے والتا پا حیبت وی او هر سڑے بدا سی وی لکزنی اخزناور تری گی مالکم پی ناشنا لگی اخپلم تی ما ناشنا لگی او دا آغا یعنی دا کور اسی دن کی حیواناتو نیو در اند جور شی نو تنات پا دیتی بار موی هر سڑے بدا سی وحشت محسوس ای او تنفر غنتی با محسوس ای او پا خپل فکر و سوچ گی بی اینی اخاف علیکم یومت تناد یومت والون پا کم او رزبانی چه واو بڑی تاسو دا میدان محشرنا یوم تولون پا کم را چه واو بڑی تاسو دا میدان دا محشرنا مدبیرین شاکون کی اغور تا بزئی ما لکم نبی تاسو دا پارا من اللہ دا اللہ دا طرفنا من عاصم سوک بچکون کے سوک بچکون کے با تاسو دا پارنی یوم تولون پا کم را چه واو بڑی تاسو یعنی دا میدان محشر نبواو رئی او استاسو بارکی فیصلہ با دا جہنموشی یوم اتولون پا کمر چواو بڑی تاسو پا کمر رزبانی چواو بڑی تاسو مدبرین شاکون کی اور تا بروان یئی یادا ماناو واو بڑی شاکون کی اور نبا تیخ تا کوئی زکا بازی علماء ذکر کری چکل ہوئی جہنم آواز واری سمعو لہا زفیرا و شہیقا نو دی بو تختی نو ملائی چی تختی نو گیر چاپیر ابو ملائی کو لاری دی تختی زیبنی زکا بوئی یا معاشر الجن والانسی ان استطعتم ان تنفذو من اقطار السماوات والارض فانفذو کتیختا کولش انو تیخ ہر طلب ملائی کو گیر چاپیر یوم تولون پا کمر چواو بڑی تاسو مدبیرین شاکون کی ما لکم نبی تاسو دا پار من اللہ دا اللہ دا طرفنا من عاصم سوک بچکون کے ومن یدلل اللہ حر غصوک چلے بے لار کی فما لہو من حاد ننبی اغل رسوک لار سمون کے گرہ دا ہدایت خواند اللہ دے کل چلہ فیصلون کی ندا سے لوئی لوئی اشخاص چی موسیٰ علیہ السلام و نور لوئی پیغمبران رجل مومن سورد عبرت خبری دی خوچالے چی اللہ ہدایت نہیں کرے ناغی سوک پلا رکو لینشی ہر غسوک چی گمرائی کی اللہ او بیلاری کی اللہ فما لہو من حاد نو نبی دا غید پارا سوک لار سمون کے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ. رب العزت د فرعون په دربار کې د رجل مؤمن دا وعظ او د نصیحت او د موسی علیہ السلام